yarim beni. Su gelir serpe serpe eski de yarim beni. Dediler yar uyumuş beni de yarim beni. Uyardım öpe öpe eski de yarim beni. Dediler yar uyumuş beni de yarim beni. Uyardım öpe öpe eski de yarim beni. Gerdana dizdireyim eski de yarim beni. İpek mendil değilsen beni de yarim beni. Cebimde gezdireyim eski de yarim beni. İpek mendil değilsen beni de yarim beni. Cebimde gezdireyim eski de yarim beni. Eski de yarim hani. Kınamayın ha dostlar beni de yarim beni. Sevdadır kolay deyin eski de yarim hani. Kınamayın ha dostlar beni de yarim beni. Sevdadır kolay deyin eski de yarim hani.